الاستشعار بالعقوبة العاجلة، آپ کے ذہن میں یہ بات پختہ ہونی چاہیے کہ میں نے دوبارہ گناہ نہیں کرنا، کہیں اچانک اللہ کی آزمائش آ گئی تو میں اس کی پکڑ میں نہ آ جاؤں، عذاب آ گیا تو اس کی پکڑ میں نہ آ جاؤں. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابِ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف انابت کیجئے، رجوع کیجئے، پلٹ جائیے. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور مطیع ہو جائیے اس رب کے سامنے. من قبل، اس سے قبل، اَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابِ، اللہ کا عذاب تمہیں آ لے. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے. اسی ہر وقت یہ خوف ضرور رہنا چاہیے کہ کہیں اللہ کے عذاب اور اللہ کی آزمائش میں میں نہ پھنس جاؤں. Islamic Research Center.